الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسما، حفظتن، نگہبان، حفاظت کرنے والا. حافظن کی جمع ہے تو گویا کہ پھر حفاظت کرنے والے. حافظوئے اس کا روٹ ہے. الحاسبین، حساب کرنے والے. الحاسب کی جمع ہے، اسم فاعل. اسرعوا، سب سے زیادہ تیز. سین را عین، افعل و تفضیل کا صیغہ ہے. تدرعوا، گڑ گڑانا. دوات را عین. کربن، تکلیف، سخت غم. دم گھونٹنے والا غم. کاف رابع، اسم مصدر ہے یہ. الموت، موت. میم واو تا یا میم یا تا، زندگی کا خاتمہ. قادرن، قدرت رکھنے والا. قاف دال را سے، اسم فاعل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے یہ. صاحب اختیار کے معنوں میں. شیعہ ان، آیت 65 میں ہے. شیعہ ان، فرقہ، گروہ. ایسا گروہ جو کسی ایک بات پر متفق ہو جائے. بأسا، لڑائی. دبدبا، سختی، آفت. بؤس سے ہے یہ. با حمزہ سین اس کا روٹ ہے. مستقرن، وقوع پذیر ہونے کا وقت اور جگہ. یعنی کبھی کبھی یہ وقت کے لیے آتا ہے اور کبھی جگہ کے لیے آتا ہے، ٹھکانے کے معنوں میں. قاف را را، قرر، اسی سے پھر قرار ہے، ٹھکانہ. القاہر، غالب آنے والا. اپنا زور قائم کرنے والا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. قاف ہا را سے. مولا، مفوق الفطرت طریقے سے مدد کرنے والا. آقا کے معنوں میں. واو لام یا اس کا روٹ ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. یرسلو، وہ بھیجتا ہے. باب افعال، را سین لام اس کا روٹ ہے. ارسال مصدر. فعل مدارع، واحد مذکر غائب. یلبسو، وہ ملا دے. لام با سین اس کا روٹ. باب دربا. لبسن مصدر ہے. مضارع، واحد مذکر غائب. یزیقو، وہ چکھائے. زال حمزہ قاف اس کا روٹ ہے. باب افعالن. ازاقتن مصدر. فعل مدارع، واحد مذکر غائب. یحودون، وہ بحث کرتے ہیں. ہا واو دوات اس کا روٹ ہے. باب نصرة حوض وستر فعل مضارع جمع مذكر غائب یہاں یہ استہزاء کے لئے استعمال ہوا ہے اردو میں اسی سے لفظ غور و حوص کرنا ہوتا ہے تفصیل میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو بعد میں ینسینا وہ بھلا دے نون سین جا فعل مضارع واحد مذکر غائب لا تقعد نہ تم بیٹھو قاف عین دال اس کا روٹ ہے باب نصرا قعود مصدر ہے فعل نہیں واحد مذکر غائب لا یفرطون نہیں وہ کوتاہی کرتے کمی کرتے فاروتوئے باب تفعیل تفریط مصدر ہے فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ذر چھوڑ دے باب سمیع وزر مصدر ہے فعل امر غرت اس نے بہکایا غین را را اس کا روٹ ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب یہاں اس سے مراد دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے تبصلہ وہ ہلاکت کے سپرد ہو با سین لام اس کا روٹ ہے باب افعالن ابسالن مصدر فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب بس جی